بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجد الأفديد فلندريمت ينبتن برزوتين تون الله سبحانه وتعالى. Atë falenderojmë për i ti falë dhe udhëzime, kërkojmë dërsa salavatë dhe salamet për shëndetit më të mira me pejgamberin tonë të dashër Muhammed Mustafa alayhi salatu wa salam, shokëve të ti, familjes të ti dhe çdo besimtar i cili e ndjek rrugën e ti më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar vëllezër, do të vazhdojmë me lejnë e Zotit subhanahu wa taala në vargun dhe vazhdim të cilën kemi filluar mbi të folurit mbi çështjen e ateizmit dhe ateistave, si plotësim i vargut të cilin e kemi plotësuar mbi emrat dhe cilësitë e Zotit subhanahu wa taala. Gjëja më e rëndë dhe më e madhe dhe më e rëndësishme në jetën e kësaj bote për neve dhe për gjithë njerëzimin dhe për gjitha qenjet inteligjente është krijuesi dhe Zoti te bareke ve teala. Andaj të folurit për Allahun te bareke ve teala është domosdoshmëri ekzistenciale. Domthonë ne jemi të shtyër, të prirur që do e mos të flasim për Zotin ton të bare kjo e tjale. Ma jetë nga gjitha konsumimet që ne i bajmë në jetën e kësaj bote, prej ushqimit, prej hajes dhe mardhënjeve intime dhe gjërave të cilat neve në përmbushin në jetën e kësaj bote, asgjë nuk ka mundësi me mbulu dhe me përmbush nevojën ton për Allahu subhanahu wa taala. Andaj qenjit njërzore kanë në brendin e tyre shtytjet dhe nëzitjet të cilat i qojnë drejt Zotit ton të bareke wa taala. Andaj Allahu Gjellë Gjellalu në shumë rej ajeteve është argumentuar me prirjet e natyrshme për Zotin ton të bareke vë tjara, si argument për eksistencën Allahu të bareke vë tjara. Në gjëratën e kaluar morëm diçka nga argumentet e Zotit të bareke vë tjara. Përmendëm se argumentet e Zotit janë shumë për eksistencën e ti. Për e tyre është ajo që ka quhet natyrshmëria, fitra, fitrat Allahi leti fatoran nese alejha, natyrshmëria e Allahut në të cilin i ka krijuar Allahu njerëzit, dhe ajo nuk ka ndryshim dhe nuk mund të tjetërsohet. Dhe kjo natyrshmëri, vëllezër, është një kuti e madhe, një paket i madh, brenda të cilës njeriu zbulon shumë prej gjërave të cilat i merr të gatshme. Dhe kjo kuti brenda vetes ka aq shumë argumente sa se njeriu nuk mund t'i shmangë nga ato nga vetvetja e vet. Dhe kjo është ajo që Sheikhul Islam Utejmije e quan prej argumenteve dharurije bedihije. Çfarë do të thonë? Kan thënë Allahu ka vendosur tek njeriu argumente dharurije. Dharurije çfarë do të thonë, vëllazër? Dharurije do të thonë nëse dikush orvatet me hek këtë natyrë pi vetes, s'mundet me hek. Pra njeriu nëse provon që të jetë jo kjo çënje çka është, atëherë mos do të ngelet njeriu. Por nëse ai e ruan statusin e vet njeriu, do e mos e ka me rujt edhe këtë natyrën të cilën e ka krijuar Allahu Xhelel Xhelalu. Kur e ruan këtë, do e mos do ta ruan besimin Allahun Xhelle fi ula. Andaj Zoti jon te bareke ve teala na ka bëu çështjen e Zotit Xhelel Xhelalu natyrshmëri. Po pse po diskutojmë për argumentet, nga se Kur'ani ka ardhur kështu. Argumentet vëzhgojnë e fuqizojnë imanin, e ngulisin në zemër imanin dhe e qetësojnë zemrën. Pra nëse ekzistojnë tek njeriu disa prej turbulencave dhe dyshimeve kështu me radh, vin argumentet dhe kujtojnë me natyrën e pastër dhe ajo qetësohet me argumente. Andaj qëllimi jon thanë nuk është që ne ta udhëzojmë ateistin e as ta bindim atë se ekziston Zoti, nga sa ai e din te vetja e vet se çështja e Zotit është e pashmangshme. Andaj ne e përmendëm se njerëzit janë dy kategori në raport me Allahun Xhelel Xhelalu, ose njerëz të cilët e përmendin atë me pohim dhe konfirmim, ose njerëz kategoria e dytë që janë pak në dunjë por kanë sherr shumë, dhe ajo është ateistat të cilët e përmendin Allahun Xhelel Xhelalu mirë po me mohim, mirë po nuk ekziston çënje që nuk e përmend Zoti. Nuk ekziston çënje që s'mund të flet, që mund ta shmangë të folurit për Allahun subhanahu wa taala. Andaj përmendëm se prej argumenteve të Allahut gjithashtu është natyrshmëria. Nga kjo natyrshmëri, nëse ne e çmontojmë, e analizojmë, e zbulojmë çfarë ka brenda kësajna, prej gjërat që i gjejmë aty dhe zësile, a ishte ajo që e përmendëm në legjëratën e kaluar, parimet dhe normat e logjikshme të cilat Allahu i ka krijuar tek njerëzit, nuk mund të zhvillohet jeta pa to dhe nuk mund të shmangën. Të cilat ishin cilat, dhe zër, për shembull ligji i madh i Zotit Xhelel Xhelalu shkak pasoj. s'mundet njeri në ftyr tokës, madje nuk mundet gjallës në ftyr tokës me e largu e ligjin e Zotit Gjellë Gjellë shkak pasoj, dhe nuk mundet të bindet as fëmia, e as i rrituri, e as plaku, madje as ahmaku, dhe kjo prej argumentet çuditshme të Zotit, as të çmendurin sonë e bind se shuplakën që ja ke godit i ka ardhur prej asgjëje. Doja mos i çmenduri e lip kush e ka mësua. Andaj ti e gjen çmendurin nëse ja e godet tinza, do ta lip kush e ka mësua. Kjo çfarë argumenton vëllazër? Se njeriu është i prirë që krejta veprat ti kthen te shkaku. E universi që do të vina është prej shkaqeve. Po dikush e ka shty universin për me dal. Nga se asgjëja s'mund të provokon diçka. Nuk mundet më kanë ajo e cila është me këtë dëndësi të madhe, me këtë dizajn të madhe, me këtë përpikmëri të lartë. Apo, qëfar thonë fizikantët për universin? E këni pa dhe zërë kur ne, për shemë, përdorim matëse, piloti për shemë, i vendosë krejta gjërat në vendin e vetë, me kriterë shumë të holla. E sa për ta ilustruhe, ata që ka flasin për universin, qëfar thonë? Thonë, universi është i vendosur në masa aqë precize, të cilat përkthehen me miliarda shifra të holla. Domthonë, aqë precize është vendosur për shembull dielli në vendin e vet, sa që kjo s'ka mundësi me qenë rastësi. E kështu më radhë për gjërat të cilat i kam rënë dietar, do të vinë me lejnë Allahu te bareke ve teala, te argumenti i krijimit të Zotit te bareke ve teala. Por para asaj çka na intereson, vëllezër, na e përmendëm se për natyrës është me e ditë se çdo sen ka shkakun e vet. Dhe kjo është ligj, vëllezër. Pak sa nuk una me funksionuar. Ne e dim se haja e largon urien, pia e largon etjen, marrëdhëniet e shtojnë njerëzimin, e kështu me radhë. Dhe këto vëllezëria natyra, ne nuk i kemi shpik këto, të i kemi gjetë gatshme. Një dhe një bojnë dy. Këto, para se me ekzistu njeriu, një dhe një kanë bo dy. Dhe se ka shpik njeriu këtë teori. Dhe nëse orvatë njeriu me e tjetërsu këtë operacion, do t'a gjenë vetën të paaftë. Do ta gjejmë për shembull veten se nëse mundohet me dëshmuar, siç tham, se sot për shembull është shtun, se ne jemi në tokë, se sot është nata e kështu me radhë, nëse mundohet me argumentu këtë gjëra, do ta gjejmë veten të paaft. Pse? Se janë aq qarta kur provon me argumentu, paaftohet. Andaj tha Allahu xhelalu an xuna pejgamberve, e fillahi shek. A ka dyshim dikush te Allahu? Andaj tha Ibn Qayyim al-Juzeyy, argumentimi më i lartë për Allahun xhelalu ala cili është argumentimi me Allahun për krijesat. Ndërsa argumentimi i dytë cili është argumenti me krijesat për Allahun. E argumentimi i dytë është argumentimi i tërësisë së njerëzve që flasin për argumentin. Kjo vëllazër është e para dhe kjo ka shumë dek, nuk do të hym vëllazër, ngase do të na zgjerohet shumë kjo, edhe nuk jemi para pa me u zgjeruar shumë dhe çështja e ateistëve, por saqë sa të tjetë mjaftushëm për një besimtar që din se qëfar flasin ateistat dhe cilat janë do më në dyshimet e ateistat dhe besimtarit ketë një loj imunitet i mbrojtës karshy këtyre gjërave, nga se vëzër ne po jetojmë në kohën e hapur dhe askush mos mendoje dhe askush mos mundohet mu bind se dikush nuk e dëgjon dikan. Ajo është vetëm një gjepur, një prall kur dikush thotë mos e dëgjo. Gjithë shka është e hapur më tani. A dhe ka thonë alayhi salatu wassalam, hadith që kanë dhënë Imam Tabarani, se ka thonë alayhi salatu wassalam, nuk bëhet kiameti pa u mohu Allahu haptazi. Ka thonë dietar çfarë be haptazi, do ta shaj sicili. Andaj ti e shaj sot për shembull, në jetën e kësaj bote, se mundësia e komunikimit është shumë e madhe. Dhe sicili për njerëve ka telefon, ka televizor, ka kompjuter, dhe aty shfaqen gjëra të shumta të liga, e prej teorive të shumta, e muslimani duhet me kriju imunitet, nga se dëshia suninal. Por ai mbrohet prej viruseve me imunitetin e vet. Qase virusa ka shumë dhe nuk jemi të urdhëruar me mbyt virusat, por jemi të urdhëruar me kriju imunitet mbrojtës. Virusi prap ka me qarkulluar, por ti s'ka me trok shkaku i imunitetit çka e kije. Prej gjërave të saqë kanë përmendë dietarët të çështja e natyrshmërisë është prirja e moralit. Prirja e moralshme e njeriu. Apo ajo që ka quhet argumenti moralit. The argument of moral. Ajo është ka qënë anglisht argumenti morali. Prej krizave mëtë mdojat ateistave është shpjegimi i moralit të kënjëriju. Nuk ko problem, tani ta kryojmë një hartë se qëfar është kjo argument. Prej argumenteve të Allahu Gjellë Gjellalu, e që është edhe si shpjegimi fjallës Allahu Gjellalu Surë dhe Rjet, wa fi enfusikum e felatu bësirun, në vetët e juaja ka argumente, a nuk i shihni? Në vetët tonë, dhe zare pam, se një dhe një bojnë dy. Se çdo shkak ka, se çdo pasojë ka një shkak. Apo, dhe se gjysma është më e vogël se tërësia dhe tërësia është më e madhe se sa gjysma. Këto janë argumente të logjikës së normave të pandryshueshme. Mirë. Prej prirjeve të natyrës është vëzër dhe prirja e moralshme. Dhe Shejhu Islamu Tejmi vëzër thot pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam shumë është argumentuar me prirjen e moralshme për argumentimin për Allahun te bareke ve teala. Gjasë njerëzit vëzër prej se ekzistojnë e ndajnë gjërat në dy. Në e mirë dhe në e keqe. Khajr edhe sharr. Andaj prej bazave më të mëdha të imanit cila është ku ka thonë alayhi salatu wassalam kur është pyetur çka është imani, çka ka thonë? Pasi ka bënë pesë fylla të imanit, në fund çfarë ka thonë? En tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi. Ti besosh kaderit, ligjit Allahu xhelel xhelash që ka shkruajt dhe ka caktuar të mirit dhe të keqit. Kjo është ana imanore. Por te ateistat diskutohet prirja e moralshme si gjë e pashpjegueshme. Çfarë do të thonë kjo vëllazë? Për shembull, ne e shohim se në vetët tona vëllazë jemi të prirmi i dash disa gjëra dhe mi urrej disa të tjera. Dhe nuk e dim ka i kemi marrë këto. Tani me gjuhën e ateistave nuk e dim ka i kemi marrë këto, me gjuhën e imanit na e ka furnizuar Allahu xhelel xhelalu. Allahu xhelel xhelalu ka furnizuar çënjen me ndarjen mes drejtësisë dhe zullumit. Për shembull, prej prirjeve të moralit dhe zërcila është se çdo njeri në botë e don drejtësinë. Drejtësia është vlerë objektive e absolute për të qenjes njerëzore, të cilën nuk e ka shpik njeriu dhe e do shumë. Zullumi, padrejtësia është një emet, një vepër e urryer tek njeriu. Kur e ban dikush e urren, edhe vet njëri kur e ban e urren veprën e vet, nuk e ka mësuar këtë, por e ka gjetë gatshme. Tani vëllazër, një prej argumenteve të Allahut që ato është kjo. Prej nga është furnizuar çënja njerëzore me dashuri ndaj vlerave morale dhe me urrëtitje ndaj vlera ndaj punëve imorale. Për shembull, pse vëllazër e dojmë ne drejtësinë? Kush na e ka mësuar me dash drejtësinë? Pse ne gjithmonë kur punojmë diçka themi puno mirë, duaje të mirën, bëje të mirën, urreje të keqen, largoje të keqes e kështu me radhë. Pra tani do ta diskutojmë vëzër në bazë. Prej nga e keqja, prej nga e mira. Po pse mi nda gjërat në të mirë dhe në të keqe? Kjo vëzër është prej problematikave më të komplikuara që ateistat nuk kanë mujtë mi dhanë gjevap. E dietarët muslimat vëzër shpar kanë dhanë, kanë dhanë prej argumenteve të Zotit, Gjelle Gjelalu. Sa aje këziston, subhanahu wa ta'ala, është ky furnizim i natyrshëm i njeriut, i shtyër, i nëzitur prej brenda me edash të mirën. Por që e më dhe zërë, prej nga e ka morë vlera e fjallës e vërtet, vlerën objektive, absolutet e njeriut. Pse njerëzit kur thonë kjo e vërtet, është e pranuar kjo. Se di kush kur e njënë se qkjo rren e gënjeshtër, nuk e pranuar. Për shembull, dikujta kur i thu, mja tregu një muhabet gjatë, apo një libër të madhë, e kështu me radhë, dhe më fund i thu kjo rren. Pse fjala rren erëzon tërsinë e këtë kësajna? Sepse rrena është një diçka e cila njeri u është furnizuar prej brenda që ta urrejnë ata. Nuk është e vërtet. Po kush e ka furnizuar njeri u kështu vëzër? Është Allahu Gjelle, Gjelle Gjelalu. A në dhe prej argumenteve të Allahu të bare kjo vëtjara, është edhe ajo e cila quhet kapja e moraleve të mira apo amoraliteteve të këqija, të cilat njeriu i gjen në vetvetin e vet, nuk i ka mësuar ato. Për shembull, nëse merr fëmijën, edhe i ban zullum, Zoti na ruaj, edhe nuk ka mësuar kur asnjëherë as teori, prej nga pse ik ke pa, për shembull, njeriu vëzër edhe kafshën e gjen njëjtë, nëse e godet, Zoti na ruaj, pse ik, pse tërhiqet? Nga se e dinë se kjo është zullum, kjo padrejtësi, pse po ma ban këta? Mirë, po nuk di me ta shpjegue se këta që e të ma baj është zullum. Kur t'i krijohet aftësia të folurit, aftësia e leximit të natyrës të ti me gjuhën e vetë, qëfar thot? Thot mo se kjo është zullum, kjo padrejtësi që ka e të ma baj. Mirë vëzër, pse njeri ju edhe kur s'di me fol, ik pi zullumit? Pse? Pse për shembull fëmia dhe fëmia, ti i gjen për shembull dy fëmijë. Dhe njëri ka godit tjetrin. Tutet fëmia, 3 vjeçar, 4 vjeçar. Pse e gjen kur njeriu për shembull i ka thotë, pse jam shove ti filan, pse jam shove filanit? E gjen ti te fëmia i cili ka bozullumin. E gjen se si mbledhët dhe kuqët dhe e shef se është në siklet. E gjenë këtë jetërin qanë dhe e vunë. Dhe asë njënë nuk e dinë prej nga i kanë morë që të mana. Pse nuk bëhatë këtë që ka ja kam shu, por shemu pala tjetër. Nga se e dimë brenda vetës, se këtë goditje që ka ja bëna, këtë shtyme që ka ja bëna, nuk e drejtë. Nuk është e drejtë. A i zdi me e shpjegu këtë. Nuk zdin me e shpjegu. Këtë vlezër që ka nuk din me e shpjegu. Aj, djetarë kanë thanë është fitrat Allah. Zotë i ka kryu qështë. Zotë i ka kryu. Andaj vlezër, prej gjerave të sat, por që e mësohën kriminalistik, o shumë let me e gjithë kriminelim. Pse? Se ka shenja që së një kontrolon të vetja aj. Por që e mësohën, i lëviz sytë në pa kontrolushëm. Lëvizin këtu, apo, ma djetani ka vlezër shkollat të cilat mundohen, jo shkolla hapta, po, për shembull, njerëzit kur mundohen me vjedh, apo me plaçkit, apo me krim, mësojnë domon taktika, manovra, se si kur ty për shembull delsh në haptaz publik apo çarshkullosh te njerëzit apo je tonet për shembull dikon kafe, si me mujt me i kontrollu gjestët e ftyrës, se e din që gjindesh. Ama prap këta njohësi zbulusit janë më përpara gjithmonë. Pse vëzër se i nimon natyra e Zotit. Andaj ti e gjen kriminalin për shembull, ai pa tjetër jap shenja se unë e kum bëu këta. Unë e kum bëu këta. Dhe e gjen për shembull, a keni pa vëzë? Çi domo kjo ndodh për shembull nëpër kufinë, nëpër aeroporta, ti e gjen për shembull 5000 veta. 4999 thonë haça, haç largo largo, ti nalo. Për shembull, ti çuditesh, pse i thot njëri nalo? Se ai në shenjat e shpirtërisë vet, ka shenjë në fund për shembull 99%, çfarë thon? 99%, madje ka vëzë, ka. Nëse në mësën Allah u gjatë, du t'i përmendë disa prej rasteve që ka ndohë prej krimive të mloja në dunja. Por që e mu zbulusi, a i cile e ka vendos, e ka morë rolin e detektorit. Por që e mu ka thonë, që kjo kriminel, ju zbulon e tash. Dhe këtë aftësivës dhe ka pas Imam Shafi'i, jo rahmetullahi alej. Si e ka po njerin, e ka ditë a i mira i keq, nga gjestët e ftyrës. Dhe këta dhe zre kanë jehudit. A dhe për nga mberi jonë, sallallahu kërka arë me dine, Abdullah ibn Selami, që ka thonë, ka dhënë me diktova për iftirës se nuk ka rëna cak. E diktova për iftirës se nuk ka rëna cak. Dhe kjo është aftësi vëzër, e madhe, e disa për e njerëzve, të zëtë e vërej njeriun nga shenjat. E këshyrë qysh për lëviz durt, qysh për lëviz gishtat, qysh këshyrë. Kjo ka zonë a kriminel, a është për shemull friga cak, a o trim, a o të manuvru në fjalë. Kretë jo vëzër janë që kush e ka vendus këto Allahu Gjellë Gjellë. Andaj ti e gjej për shembull plot për njerëz që kanë thonë çka kriminal. Dhe s'i kanë gjetë faktet, i kam shef faktet. Apo në fund vetë ka zbulu ka thonë unë ku po krimin. Veç deshta me këshira mundi me e gjej. Gjithmonë vëzër, e kjo vëzër, për shembull ta ato llogaritën aftësie njerëzve që kanë mësuar kështu me radhë. Por te muslimanë vëzër kjo llogaritet se Zoti e ka bën hazër. Kriminali vetë shfaqet. Andaj ditën e kıyametit vëzër, para Zotit Xhelel Xhelalu kur kush nuk shtyhet me Zotin. S'ka mundësi më shti. Andaj, që ka kërkojnë? Këthena. Këthena edhe njëherë. Pse këthena me njëherë? Sepse u kryu, ne kuptojmë që jemi kriminel, jemi zlumqarë. E kemi bo këto gjunave, për cësat ne pritet me undëshkue. Andaj dhe zë prej argumenteve më të mdojët, Allahu te bare kjo e tjara. Cila është ajo? Oshë se njeri ju e gjenë, se e do drejtësien, e do sinceritetin, e do transparencen, e do fjallën e mirë, e do punën e mirë, e do, por shemu, e do që njeri ju, kur të fletë me dikan, mi ka du drejt. Për nga e ka morë këta, pse po ki qef me të ka du drejt? Pse nuk e gjeni njeri, për shemull, mi thonë dikujna, sot po du me dalë me njeri, po kam qef të më rejnë nja 3-4 saat. Nuk ka kështu, dhe. Sepse ti me natyre di, nuk mu me duru të rejnë, dhe. Mirë po ti e lip, a e ke po njeri u vëzë kur e merë vështë dikush e ka rejnët, sa u rejnët e kriot të aj? Pse u rejnë që ta? Sepse ti e ke marë prej natyres njerëzore që e ka kryu Allahu Gjene Gjellalu se kjo është amoralitet. Apo, por që e më dhe zë, pse e keqja, pse vjedhja, pse zulumi, pse dhuna është e urrejtër të kënjeri. A në dhe zërë Allahu Gjene Gjellalu e ka ba laj krahe fit din, s'ka dhunë në fe. E se njeri ju dhe zërë, ne e kemi përmente, s'ka dhunë në fe, e kemi shpegu këta jetë. Djetarës farë kanë thanë dhe zërë, laj krahe fit din, e shpjegon mini era jeti, vazhdimi i ajetit. La ikrahe vid dini qad tabayyana ar-rushdu min al-ghay. S'ka dhun në fe sepse nuk dhunohet njëri për diçka që ka qartë. S'ka nevojë njëri. Andaj Sheikh Islam ibn Taymiyyah në librin e tij Sharh al-Asfahaniyya çfarë thotë? Fa inna jins al-haqq wal-batil. Jinsi lloji i hakit dhe batilit njihet pa shariat. Shariati vjen e ka dhënë detalin. Apo, detale. Për shembull, ti për shembull, marrë çish më e kuptuar. Për shembull, ti e di se i ki në dorën tënde disa prej gjërave të sat supozon se janë altan. Por dyshon se ka edhe ton hackers kanë vlerë. Ti e di se nëse është altan ka vlerë. Dhe nëse është hekur nuk e ka vlerën e altanit. Roli i shariatit cili është zot? Roli i shariatit do kandari. Ti për shembull e marrat altanin, dhe ti e din se nëse është altan, kjo ka vlerë. Mirë, po ti nuk mundesh me vërtetua a është altan ajo. Shkon te ai artari, te ai cili punon me florime ari, altangjia, edhe i thu, "Mate, a është altan?" Apo, shariati çfarë bën zot? Shariati të ka dhënë me kritere të holla, që kjo e mirë. Po ti të mirën e di që e mirë, dhe du të mudasht e mira. Kjo roli shëriatë dhe zër. Andaj më smukon që kjo në nësë në kuptojnë a shëriatin. Na përqemë dhe zër. Si e këshmi morë vesh se zinaja e keqe, nëse nuk e këshmi ditë natyrshëm se zinaja e keqe. Vetëm me lajmin e shëriatit se zinaja është haram, nuk këshmi mujtë dhe zër më ikë për zinajës. Andaj shumica njëzë dhe zër nuk bajnë zina, jashtë a muslimanve, me qka ruhën? Në çka ruhet? Dhe do të përmendë vëzër se për vetëve të moralit cila vëzër është se njeriu, për shembull, me çka ruhet, për shembull, mos me pa marrëdhënie intime me motrën e vet, me nanën e vet, me vajzën e vet. Nuk mbrohet me shariat. Mbrohet me këtë çka quhet parim moral, të cilin e ka krijuar Allahu gjëra të ai. Andaj disa prej atisa të sot nëse mund të koha mi përmend, kur janë pyetur vëzër publik, edhe kanë shkruar libra. A është skandal? A është e pamoralshme me flet njeriu me motrën e vet, çfarë kanë thënë në hijen e normave ateiste? S'është amoralitet. Nga se definicioni i ateistave çka ka vëzë, mbanë me fillim. Ateizmi çka thotë? Ne jemi një përbërje kimike e evoluare e universit, por momentin e ka këtë format nuk i dihet ndarë më ndryshon. Dhe nuk ka vlera morale në bazë ateizmit. Andaj kur pyetet për shembull, e kemi përmend ky ateisti i famshëm Richard Dawkins, kur pyetët Hitleri parimisht nga ateistat, po mbi parimin e ateizmit, a është kriminal? Jo. Po parimisht Hitleri vrasës i milionave apo çdo vrasës tjetër, parimisht me ateizmin nuk është i ka bëu krim. Dhe këtu do të ta gjeni shumë, do vim te një temë, një prej pengesave të ateizmit është pse ekziston e keqja. Pse ekziston? E keqja kur ekziston Zoti. Apo, e ne do ta shohim vëzër se në hijen e besimit Allahu xhel xhelalu mund të bëhet kjo pyetje. Përndryshe, mbas ateizmit s'bam bëu pyetja hiç. Pse ekziston e keqja? Si mundesh me vet pse ekziston e keqja? Kur vrasja e fëmijës, me ushqimin e fëmijës, pra me morr një fëmijë edhe me përplas për muri, Zoti na rujt. Edhe me morr një fëmijë me qafë dhe me përkthyer dhe me ushqi. Mbas ateizmit ndisoja. Nisoja, a e more bukën e futën në gojën e fëmijës, a e more gurin e futën në gojën e fëmijës, parimisht çka ke bërë kur gjo? Një materje kimike ke përzime materje kimike tjetër. Andaj ateistat s'kan drejt me fol mbi të keqen dhe të mirën, sepse ata s'mund ta shpjegojnë çka e keqja, çka e mira, sepse s'ekziston ajo. Nëse kjo është parim moral metafizik, s'është e fizikut kjo. Është përtej fizikut. Andaj kjo është Lazar Aitzer e ka bërë dietarë në kët kontekst. Tani Lazar, ne kemi këtu dy pyetje, të cilat i bënë edhe tek parimet e mendjes, dy pyetje të cilat ne i bëjmë në hijen e fesë tonë, duke u parashtrue ateistave. Pyetja e parë, cila vëzër, është se kjo prirje moralshme njeriut, që ta don drejtësinë dhe ta urren padrejtësinë, që ta don të mirë dhe ta urren të keqen, pyetja është, prej nga e fiton njeriu këtë prirje? Prej nga e fiton njeriu këtë prirje? Mbanë mend dhe zërta, as një ateist mund t'i përgjigjë në saj. Dhe është bo prej se eksiston në mbanë ateizmi hapta, zi vëzër, nga vitet 1600 e këndej, prese është faqë ateizmi, më që është përfol haptazi, prej atëherë diskutohet kjo. Prej nga e marë. Andaj shumica e këtyre filozofëve të mëlloj, si Kanti dhe Nietzschea dhe Freud dhe të tjerë, prej filozofëve të mëlloj, kësa e dhe zërinë mundu mi dhanë gjevab dhe s'ka gjevab. Nuk ka gjevab. Apo? Dhe gjitha gjevabët e kanë pranu se qojnë të feja. Nëse do me u përgjigjë, pse ekziston e mira, du të me shku të feja. S'ka përgjigje. Sepse nuk mundet materia e vdekt me dhanë përgjigje, se ti kur imshon diçkaje, është padrejtësi kjo. Qysh me ta shpjegue? Ti nëse i marrë dhe imshon kandarit, me hekër. E marrë e ki kandarit, e hekurit dhe imshon me hekër tjetër. A mundet kandari, e që kandarin këtë rastu shkenca, fizike, a mundet kandari me thonë, botë se po më dhemë, su shte trejtë me më mëmxhue? Po vjen shefi, po pse pe jeti mëmxhu kandarit tem, pse po ma thënë kandarin? E mirë vëzër, kur du të marrë? Du të marrë një qenje e cila nuk punon vetëm me fizikë, po punon edhe me diçka e cila është e vendosur tek njeriu prej prirjes së moralshme. Andaj pyetja e parë, e që është shumë e madhe, është prej nga e fiton njeriu prirjen. Prirje kupton vetëm nxitje e mbrendshme, shtytje e mbrendshme me e dash drejtësinë. Shtytje e mbrendshme e urrejt pa drejtësinë. Prej nga e ka marrë njeriu këtë. Kjo është pyetja e madhe. Edhe e dytë vetëm, e cila është edhe më e madhe, prej pyetjes që ka më djetarë cila është, kanë thanë, qysh shpjegohet prirja morale e njeriut që e donë drejtësien, dhe si shpjegohet kjo, që kjo është vlerë objektive, jo subjektive, e drejtësies dhe amoralitet të këpa drejtësia. Për shembull, qysh me kuptu pitë, vëzër? Për nga e mërë drejtësia, për nga e mërë drejtësia vlerën e vetë vetvetiu. Për shembull, ekziston nuk ekziston njeriu. Dhuna e fëmijës është e keqe, e keqe. Ekziston universi, nuk ekziston universi. Apo hangmja e hakit dikujta, kështu si fjali. Ngrënja e hakit pa të drejtë është zullum. A është fjali e saktë? Është fjali e saktë. Apo vendosja e gjërave në vendin e vet është drejtësi. Apo kjo, ekzistoj njeriu apo nuk ekzistoj? Po shemu, si se dhe njeriu dhe zë, para se me lind aj, a u konë zullumi i keq, para se me lind aj, po? Apo kur ka lind aj? Dhe modon, ma thjesht, njeriu dhe zë, po shemu, goditet me dini zullum. Me dini zullum, qarë dolloj zullumi? Kur u po zullumi i keq, kur ka ardh goditja në trupin e këti, apo ka qenë zullumi i keq edhe para se me godit? Para se me godit. Do më dhonë, nëse e merë për shemë një macë, edhe e torturon, zotin arruj, e torturon. Tortura e macës, a është pa drejtësi, kure ka njështë ti me prek macën, apo tortura, torturë dhe para se me e, torturua ta. Ta një dhe zërna e kemi pak para se me prek, qenjën e gjallë kure, kure i ban zulum. Pre nga njëriju, për shemë, amda njëriju dhe zërë merë vesh me fjalë. Kure i thu ti dikujt për shemë, mos se zbanë. So o zullum. Për nga e kupton këtë që zban më. Edhe e prat këtë mesele. Për shimbo vezër, mërë një shimbo shtu. Ta morë një shimbo, nga shimbo, nëse kështu i përdorin atë isa. Për nga vezër, është ndaluar me evra nanën. Kush e ka shkrujt, kush shkrujn, se me evra nanën o zullum. Apo, andë kërë ju shban vezër këto pytje, shumë për e atë isave të mëdhej, apo, përgjigjen gjithë mund me këtë përgjigje. Kjo duhet diskutohet. Dhe zakonisht to mendojnë se si shoqëri e hapur, edhe këto janë e adhurojnë këtë termin shoqëri e hapur, fjalë e hapur e kështu me radhë. Thënë kjo është pyetje e mirë. Pyetje që duhet diskutohet. Pyetje e guximshme. Apo, për shembull, pse vëllezër vrasja e fëmijës 3 vjeçar o krim? Kush shkruan? Kush e ka shkruar? Vëllezër, a dini këtë gjevabë çka jepën? Këtë gjevabë. Janë çfarë? Të marta prej Zotit. Marta me Zotit. E largon Allahu Gjellë Gjellalu. Diskuton diçka, jo në hijen e besimit Allahu Gjelluara. Vrasja e fëmijës në basë ateizmit nuk o kur gjo hiq. Andaj tani në bot janë të diskutue se aborti i fëmijës nuk o kur gjo. Me gjithë se shkenca e ka vërtetue se kur bëhet abort fëmija, fëmija e një në dhimë të në fizike. E një në dhimë të në fizike. Apo, me gjitha ta shfarë thonë, thonë jo, nuk është kur gjo. Shumë prej ateisa, thonë nuk e kur gjo. E tani ka një debat në zetë shumë, në Amerikë dhe në Britani, a me leju abortin me e quit, sa jo, me të leju me banë me mija aborte, me miliona, por a me e quit si një diçka e gërdiqme, si një diçka krim, si e kemi cënu të drejtë njeriut, apo me logaritë si diçka normale. Këto e debati. E mirë vëzër, pse ka që ka shtypje kjo punë? Sepse Allahu Gjelluala ka krijuar në brendinë njeriut. Tortura e çdo qenje të gjallë është krim. Apo, me e morë vëzër që këtë tasin, edhe me imshu për muri. Sa të dujtë, dhe sa të thesh? A thot dikush, o zullum qarë, shka i bane? Jo. Pse, mune më kanë përgjigja shumë e thjeshtë. Këtë tasë e këmë blej vetë dhe e theva. Për çka e theve? Mune me thonë përgjigje, shumë pranushme. Mirë, me e pa njënë vëzër e vladin e vetë. Ky e ka e vlad, të birën e vetë, të bijën e vetë. Edhe ven një tjetër dhe e shë. Ky e merë e ka morë kokën e vladit vetë edhe im shumë për muri. A ka drejt kujshia? Jo kujshia. A ka drejt njënë për të oqeanit? Me ardhë mi thanë, se pepim shumë për krye, a ka drejt mi thanë kjo une e kjo e emja? Jo. E që ka ndryshojo, lezer? Pse daloj tasi prej njerit? Që dalon këto? Që kjo, lezer, ajo që ka quat parimi moral? Ti e blen një materjet vdekur edhe e thanë. Thaja gjithë ditëm. Shkon e blen, mund është me blen telefonin, e blen duqan, për jashtë e thanë. Kur kush, kur gjasë në tëtë? Pse? Që i thu, parët i mija, objekti jemë. Mirë. A mund është me thanë ti përshemë o njanin, hajde ti pundorë që tu jashtë në budu me ta thikryrë. Që shë jatheva iPhone-it. Ka dalë dhe, që tu në nervi ateistave, pse dalojnë këto dive prime? Pse dalojnë këto dive prime? Përshemë o njanin thotë, kjo është mija jemë. Fëmija jatë po zguzon dhe torturuheti. Anda përshemë o të këshyre. Përshemë o në Evropë, është një prej ligjeve. Se zguzon, dhe kjo në tërkomtarishve, zguzon me torturu fëmijen. Zguzon me torturu fëmijen. A guzon përshemë o ti me e bleni sanë dhe me thipo, veç e kini liqë, më stafan beturin e rrugës. Shko a që gjujem beturin. E blen kërë dhe thupo janë i zjarëmin. Noja. Noja. Ku gjo? Veç më zban tim. A më pse fëmijen zguzon me prek? Sepse prirja e natyrshme thot, kadale, kadale. Kjo është njeri. Kjo është qenje e gjallë. Tani përgjigja cila? Morali se lejon. E tani dhe zërë, përgjigja morali se lejon, është përgjigje fetare. Jo përgjigje shkencore. Morali se lejon. Ku mur morali? Prej nga ardhë morali. Qka i jep moralit vlerë në vetë veti, se është që kjo e mirë, apo e keqe? Nga e merë, kjo dhe zërë, jo që Allahu te bare kjo vëtala, e ka qujtë në Kur'an, fitrat Allahi leti fataran nasi aleja. Kështu Allah i ka kriju njerëzit. Dhe kjo është ndryshohet, dhe zërë. A dhe ka thonë për nga mërë, alai salatu e selam, kullu më uludin ju ledu alel fitra, gjdo fosh një linë fitra, qështu? Gjdo fosh një është e marrushme. Ja po, andaj Freudi, qëfar ka thonë, për problemeve më të mdoja në tabut e kryuara, cila dhe zërë, se njeri ju dhe zërë, për shemull, kër e prish një shoshni komplet, a di shka gjenë, dhe zërë, shka gjenë, për shemull, raset qëmë të që ka përmen, për shemull, ka arriti njeri me hek tabujën, për shemull, tash atje diskutohen, dhe zërë, këto diskutimi nuk ina t'i bona veç për me kalzue se ajo shoshni sa është e keqe, por ata, kjo të dëshmonë dhe zërë sa degradum janë. Tërë një agjeve dhe zërë flasin për me lejue mardhonjën intime me nanën. Me fletë me nanën, me fletë me motrën, me fletë me bijën. Zotin Arruj. E kjo që ka ndohë dhe zërë? Dhe këto ka parlemru për nga mbele e selam. Oshë një problem që ka e kanë, një kriz, cilë a dhe zërë, por shemë, një kriz që ka e kanë, nëse, por shemë, fëmija, Zotin Arruj, donë me fletë me nanën. Osh mija tjetër që e pengon këtë punë. Shemu nipi e pengon këtë punë. Shlejohet kjo. A i zdi me kalzu, zmanë, skandalo kjo. Tani e ka një problem, cilja problemi. Gjdo fosh një ere, gjdo qenj një ere njerëzve shka vjen, vjen me bagaj që e urejnë këtë punë. Dhe kjo o krizë për ta. Ta shë janë du dash me gjetë materje, si të linde njeri me dali prisht. Janë du bunue me gjetë materje, që si të linde, si të banë të stat zonë nana, mës me arki fëmija mi thonë, kjo haram, kjo e ndalume, kjo zvane, kështu me ra. Apo, vëzër e kini pa tash të flasim, se kjo është teme hapur të ateistat. Kini pa vëzër fëmija, nanën e vetë dhe babën e vetë. Apo, mi pa në gjendje caktuarat natyres që ka kriju Allahu Gjelluara, a i marrohet. Gjeni pa fëmija, babën e vetë, nanën e vetë, zlejon mi të muqafatë në mezveti. Kjo është natyru, dhe zërë. Ku e ka morë fëmija se ta? E kjo është krize ateistave. Ata zime shpiku. Ata i di shka e që në vezër, thënë kjo në ngecje. Kjo në smuje, thëtë. Duhet fëmijën me eshnosh, që kur ta shohë e nanën dhe babën, tu u qafë në mezveti, a i zdujtë me reagu e keqë. E pse, dhe zërë, se dojnë me e prish në atyren. E tani, dhe zërë, kur ata dojnë me bo mardhonjë intime me motrët e veta, me bijet e veta, qka ju ka dalë problem? Ju ka dalë problem se për shembull, a i nipi ban problem. U zban kjo, thëtë, skandalë. Andaj ka rasë dhe që janë vra në mezveti. E ka vra, për shembull, apo, për shembull, njëra për problematikat të tyre cila, dhe zërë, për shembull, piraki, edhe dehet, që ta jo është shumë vlerë. Andaj të i shef, dalim disa për njëzve, gjuhës tonë që ka e flasim, thot, prenderit të një shtëpije është me pasë raki. Apo, e pinder, vlerë e madhe, apo, a më vlerë e madhe dërsa nuk bëhë është pijan. E kur bëhët pijan, pasaj e merë dhe e vlatë i vetë i nati. E ku me dhe vlerë të një morali? A në vezë, prej argumenteve të Allahu të bare kjo vëtjara, është edhe kjo ndjesi e madhe, edhe shtytje e madhe, e vrullshme, e njëriut, e cila e shtyje në drejt dashurisë, drejt të mirave, dhe urrejtjes dhe të keqeve, dhe të këshijave. Të janë dy pyetje, vëzër, të cilat i kam mërmend djetarët në këtë kontekst. Prej problematikave, vëzër, të ateistave, këtë aspekt, cila, vëzër, është se shumë prej ateistave, kërë janë pyetë këtë pyetje, prej nga e marin drejtësia, sinceriteti, besnikria, besa, fjala e mirë, transparenca, prej nga e marin vlerën e vetë objektive morale, dhe prej nga e marin të kundërta si zullumi, padrejtësia, dhuna, vrasja, kritë këto prej nga e marin amoralitetin, prej nga janë amorale këto gjëra, shpesh i gjenë ateistat i përzin dy çështje. Vini re. E para dhe zësila është, se ne po flasim për këto vlerën vetë veti, jo për ateistat. Se ka mundësi me gjithë një njeri ateist. Ateist edhe nuk ban zullum në kuptimin e dukshëm të fjales. Nuk i mshon dikujna, nuk ban dhun, e kështu mëra. Dhe e gjenë shumë për ateistave, sidomos janë akademika, ato dojnë, ka mundësi njeri u më konë ateist, ka mundësi njeri u më konë ateist, edhe i mirë moralisht. Edhe me këta mendojnë se pekalojnë sikletin e moralit. Apo kjo vëzër është ramje në gratë s'ka lama të keqe. Lama të keqe. Që ta kuptojnë, vëzër. E kemi një ateist. Edhe e pysim. Si mundët mua shpjegu në hijen e ateizmit vlera morale dhe padrejtësit amorale. Pre nga kjo e mirë, kjo e keqe. Zakonisht e kcejnë pytjen, ku kalojnë, që ka thonjë. Thonjë, ja unë si ateist, qemi. Thonjë, ja unë si ateist. Asë nuk piraki, asë nuk i pajzullon kërkujt, e këshyri punën teme, e këshyri shpijën teme, ja e ka përcim. Pra, ja një ateist, në munges të imanit, o njeri mirë. Po pytja nuk o kjo, vëzër. Pytja o shumë ma e thejnë. Apo, cila o pytja? Pytja o, qështë e cilësove vetën të mirë në njërën ateizmit? Kur ti nuk i ban zullum dikujna, edhe thunë nuk jam zullum qarë, prej nga ti po e lavdron vetë vetën se si e zullum qarë. Kur ti unë e thunë jam për shemull i turpshëm, edhe ja di të drejten si cëllit, jam i sjellshëm, prej nga e merë sjellja jo të vlerën, që ti usile mirë dhe nuk keve arrogant, prej nga e para ke e mirë dhe dyta e keqe, prej nga, kjo dhe zërë, për shemull, merë në shemull. Po që e më dhe zënë se ne i supozojna, pe i supozojnë për shemë 4 persona. 2 besimtar, 2 ateista. 2 besimtar, Allahu Gjelluara, edhe 2 ateista. Njëri besimtar, i cili beson Allahu Gjelluara, natyrshëm i përmbahat ligjeve të moralit. Edhe i dyti besimtar, por bije në amoralitete, zullum, padrejtësi, kështu me radhë. Pra, dy besimtari kemi. Njëri përmbahet moralit, është i sjellshëm, është i mirë, nuk ban zullum. Edhe tjetëri o besimtar, por nuk i përmbahet shumë prej parimeve. Kjo është grupa e parë. Grupa e dytë, dy ateista. Njëri është ateist, njëri është ateist. Edhe, çfarë ndodhë dhe zërë? Ateisti i parë, o i moral shumë, nuk ban zullum e kështu me radhë. Ateisti i dytë është i pa moral shumë, është i vrashtë e kështu me radhë, vulgar. A di shka është interesant dhe zërë, këtë këta. A di shka është interesant këtë këta? Se ateisti i par që është i moralshëm është në kundër të shtim me parimet e veta, ndërko që besimtari cili si përmbahet ligjeve nuk duket i shumtuar si kur ateisti që i përmbahet moralit. Si me e kuptu dhe zëta? Por shembo, e kemi një besimtar dhe ban pun të liga, ama i disi janë të liga. Thot po, këte janë pa drejtësi, që është i ban të liga, nësi duha i ban e zullum, po zullum është. Edhe ka gjevap, besimtari cili ban zullum ka gjevap. Thot po janë këtu gjunahe, apo e gjemë shumë zoti shala mi fal, Allah mi fal. Mirë po, qëfar gjevap i ka ateisti i cili nuk beson në vlera morale se ato ekzistojnë, kur ai parimisht, kur ai praktikisht është i moralshëm? Do më dhamë dhe zër, ateisti për me dalë në harmoni me teorinë e vetë du të me bo zullum. Po nuk bo një zullum e ka rënu vetë teorinë që e ka besue, apo? Dhe nuk ka kuptim si ateist ai mi u përmbajt të mirës dhe mi u shmon këtë keqës, apo? Dhe në një herazi ateisti cili o vulgar o zullumqar, por që jemë të amor në Stalin, apo? Leninin, Marxin, i cili e ka vendos akademikisht ateizmin, e këta tjerët e kanë praktikue. Apo, këto vrasit e mdoj prej ateistëve dhe zërë. Këto parimisht janë taman. Andaj të djetarë, për shembull, ateistët që vrasin dhe zërë, qëfar janë? Janë ateistët së sinqertë. Ndërta ateistët të cilë flasin me libra, ambahan për akademik, atë janë ateistët hipokrita. Sepse nuk i përmbahan parimit ateizmit. Andaj ti i gjenë shumë për ateistave, të cilat kur pyton për Hitlera dhe Stalina dhe Leninat, a janë zullumqarë këto? Qarë thonë? Po, po kjo rrenë, po, ti nuk i debajt për parimin. Parimin shku qasë ka po? Stalin që ka po? I ka po do njerëzi, ka thonë këto janë kemikalet gabume. Kjo janë gabume, të du mi mitë ketë. Andaj ateistat dhe zërë, bojnë thirje. Krejt i besimtar du mi vra. Kjo vëzë nuk është hajgarë. Ateista të bojnë thirje. Qoftë haptazi dë një hartë nëse kanë guxim, qoftë edhe tinza. Se nëse kjo tokë donë më kanë e qetë, duhet mi vra krejt besimtar. Zotin arrujt. Apo, po e problemi shka është maj madhë. Problemi shka është maj madhë. Se ata e gjenë vetën para një publike të madhe, cila s'mund të ashpjegojnë këta. S'mund të ashpjegojnë. Andër e se i mërmi këta dy besimtar, edhe dy ateista dhe zër, besimtari cili i përmbahet moralit është i kuptushëm. Besimtari cili si përmbahet moralit është ma i kuptushëm se sa ateisti i cili o i moralshëm. Kjo është kontradikte madhe. A dhe kjo vezër i kanë qytë prej kontradikteve të cilat i kanë ateistat. A vezër nën hijen e ateizmit nuk ka kuptim njëri ju me qeni moralshëm. Njëri ju me qeni mirë. Qa është e mirë? Pse ti mu ka një mirë? Kur ti jeni kimikale. Dhe vëzër, kjo një kimikal, dhe një materje e vdekur, e cila s'ka kur par kuptimi, vëzër, është gjë e cilën, për shembull, e shprejnë ateistat. Ne jemi vetëm disa materje të evoluara në këtë format. Apo, ndoshta evoluojmë, si pas atyre, format e tjera, ndaj problematikave më të mëdha, vëzër, të evoluimi cila ka qenë, vëzër, është se, për shembull, pse e kupton qenja njerëzore se është evoluar. Nga e ka marrë këtë kudrat, kjo është problematik serioze e Darwinit. Pre nga qenja njërzore ka kuptu se nuk kam evolue. Dhe e kupton këtë evolim dhe e shpjegon e kështu me rat. Dhe kjo problematik tjetër, nga se ja ka dhonë dikush. Dhe gjithmon kur vjene prej jasht o problematika, se gjithmon prej jasht vjen prej Allahu Subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu dhe zërë, prej gjerat të cilat kam përmen djetarë dhe muslimarë në qështjen e moralit dhe amoraliteteve, cila dhe zërë është ajo dhe e cila u ndodhë shumë për e ateistët dhe zërë, kur mendojnë se nëse e mohon Allahun Gjellë Gjellalu është kryjë gjithë shka. Apo, shumë për e njëzë dhe zërë e mendojnë se nëse e mohon Allahun të bare kjo e tjara edhe i delë karshifejes, kjo maja ma e ma dhe shka e ka arrit. A problematika nësë ka fillu dhe zërë. Me mohimin e Zotë dhe zërë fillojnë problematikat mloja, të cilat nuk ka mundësi me hinë në numër që shtonë që e khullu islamotimje. Problematikat mloja, problematika morale, problematika njërzore, problematika sociale, problematika mendore, eksumera. Dhe duhet me mbrojt këta pastaj. Dhe kjo mbrojtja vetë, kjo mbrojtja, shemo, mbrojtja që i ban ateizmi, ateisti, ateizmit, kjo mbrojtja që i banë, kjo e moral. Shumë, kur te e runë një diçka, ti e të thonë se kjo e mirë. Apo, shumë, ateisti lezër, mundohet me mbrojt ateizmin. Mbrojtja që i banë, kur thotë, ma se kjo është e mirë. Para shtohet pyetja, qysh, a ekziston në hirë ateizmi diçka e mirë për që duhet mbrojt? Jo, dhe sa gjithë shka është kotë, huqë, hava, gjithë shka është e lëndë fatit. Që shka thonë, Darwini, gjithë shka është e lëndë fuqijës. Cili është ma i fuqishëm, që i fiton? Andaj kërë është pyetë, pse njeri ju ka evolue, ka thonë se qenja e këti, ja ka mujë qenjeve tjera, pra njeri ju e ka mujë shampanzon, majmunin e ka mujtë. Apo? Po pse asë njëherë në histori së gjetë që një majmun e ka mujtë njeri ju? Apo? E kjo vëzër është prej problematikave të ateistave. Tila është prej problematikave, vëzër? Se ata mendojnë se kur e mohan Allah unë gjele ka kry gjithë shka. U banë ateistë dhe lash. Jo, henes ka një sikleti jëtë. Henes ka një sikleti jëtë. Andë të da shohim, vëzër, sa prej ateistave kanë përfundu në litarë. Se grumbulli i madh i pyetjeve që i bëhet njeriu vëzër në kokë, e mbyt ata. Mbanë me vëzër. Njeriu nuk shërohet poshtë në hijen e imanit. Allah i mbush zemrat tona iman. Njeriu po ja morë imanin, vëzër. Po ja morë islamin. Po ja morë mallëngjimin që e ka për Zotin e vet subhanahu wa taala, e mbyt ata. Si mi anal ujin, si mi anal bukën, edhe mi thon tash je i lir. Çam duhet tash mund liria pa bukë pa ujë. Apo? Andaj është e njëjta. Nëse njeriu ti duhet je i lir, ama ja ke morë imanin, ja ke morë ujin. A dhe pastaj bredhet ku mu shkatrua. Dhe shumica atyre çka përfundojnë ateizëm, përfundojnë në shkatrim. Dhe jo veçka këzër. Dhe ata çka e mohojnë islamin, por përfundojnë në shumë prej shkatrimet të mdoja. Që shikon, i shofin vazhdimit. Prej gjera zërë dhe zërë, a vjenë si pasoj e mohimit Allahu te bareke ve teala, cila dhe zërë, është edhe ajo se njeri ju pastaj s'mund ti shpjegon vlerat e përgjithshme. A dhe ajo të ishtë menon se si ta këtë mohu Allahu në gjeluara, është lirue, jo e nësë ka fillue. Dhe tani parashtrohet pyetja dhe zërë. Prej nga ti e merë të drejten e trupit tanë. Shumë e mohan Allahu në gjeluara. I mohan parimet morale, i mohan parimet amorale, normat se kjo është zullum, kjo është e keqe, kështë më ratë. Mirë, pyetja e parë është, prej nga trupi jo të fiton imunitet pa prekshëm. Për shumë ateisti, i bëhet pyetja ateisti. Prej nga ti tash, i e i pa prekshëm. Pse du, për shumë, zotin arru, për shumë, si e shpjegon ateisti, se vëra se njeri ju të nëhijen e ateizmit, është ndaluar. Si e shpjegon? Andaj dhe zërë, shumë prej tëre në përbotën përëndimore kanë thanë, na duhet feja për merut njerin, se s'ka takat as një ligjë më bot, mi tha njerit më se vraj njerin, veç feja ka takat, sepse ta shpjegon moralisht, sepse dhe zërë na pika e mormi që njeri është i shetë. A i cili ka kryuë, a i cili ka kryuë me dur të vetë Ademin, ka thonë kjo i shetë, dhe gjaki i ti nuk e pi toka. Pse o dhe zërë, sepse Allah u gjerë e ka mos shetë. Jashtë Allahu xhelal xhelal, jashtë parimeve fetare, njeriu vetë s'munda, prap ateisti me mohimin Allahu xhelal, min jar fillon kriza e parë e tij, prej nga ti i paprekshëm. Kush t'i jap tash? Pse trup, pse zemra jote është e paprekshme tash? Pse shpirti jote është paprekshëm? Zoti na ruaj. E dyta, prej nga e shpjegon ateisti gjithçka për veprimeve të veta. Prej nga e marr se nëse e pi ujin e largon etin. Kush e shpjegon këtë? Prej nga kur të haje mish, je largon, se është i dobishëm ajo. Prej nga e mare. Prej nga e diaj, me qka sigurohet se shkaku dhe pasoja është ligjë Allahu Gjellë Gjellë, s'ka siguri. Prej nga e mare ajo qka na jemi tani në temën e sotshme, prej nga e mare vëzër se njëri është i moralshëm. Dhe zbandën po zullum. Në një në ateizmi. A në vëzër, shumë prej atyre se të ka muhuar Allahu në të bare kjo e tjara, pasaj s'kan mund mi u përgjith këtë repytjeve. Ska mund mi u përgjith të repytjeve, apo prej nga njëri u e siguron të drejten e lirisë pëprimit. Prej nga e ma vëzër. Shumë na do të shona se prej argumenteve të Allahu Gjellio a vëzër, është edhe liria e njëri ut. Vullneti i lirë. Për nga është vullneti i lirë, vëzër. Kushe ka morë vullnetin e lirë? Por shemo, që ta shpegojnë. Nëse një luan, një tigër, e ka kap një atest, do me hangër. Do me hangër. E ka ka përqave dhe më hangë. Një ateist tjetër, me cilin parim duhet mundzit për me hek qafën e njerit për gojës lëanit. Parimisht, evolimi që farë thot, let munde i forte. Parimish me ateista, ta diçka duhet me bona. Mi thon ta këshirmi cule më i fort. Se më i forti sipas Darwinit e meriton me jetue. Më i forti meriton me jetue. Domthon ateisti sunenimon vllavin e vet ateist, nëse e ka kap një tigrat e hangër, një kafshë e gërat e hangër, ky zguxon me nimue. Pse? Se nëse ai mundohet me hek njërin, çfarë themi neve? Raven kontradikt me ateizmin. Tani u ktheve te parimi fetar se nuk lejohet me hangër e gërcira njërin. Apo, a në sjeltas pëse është e natërshme dhe zërë? Por që mëse na e shohë një ateist e therë lopën. Apo, pëse nuk reagon ateisti me thonë tanali? Pse, është e natërshme. Mirë po kure shenë një tigër e ka kapë një njëri, mundohet, për që mëse supozoj një fmi. E ka kapë një fmi një tigër do me hangër. Një majmun i madhë do me hangër. Nashta ato janë të luftu edhe në bazë të darwinizmit. Nashta majmuna të thonë, ka dalë se ti ma more mu gjenit të ta këthaj edhe njëherë. Ti më fitove njëherë të të... pse nuk o kështu? Por e thonë, jo, kape, kape, largoje, pse? Pse largoje? Që kjo largoje, dhe zërë? Në njëhijën e fejes është besim në Allahun Gjellë Gjellë. Sepse njëri është i shenjt e kafsha jo. Njëri është i shenjt, dhe zërë. Vendosja e thikës të njëri është amoralitet i madh. Apo, andaj Allahu Gjellë Gjellë, dhe zërë, nuk ka leju në egzistencë, edhe kur e ka sprovu pejgamberin e vet, me ndodh atë që e ka sprovu. Për shembull, Ibrahimit i është thënë therë djalin, me thik. Andaj shumë për njerëzë dhe zërë, ma dje, ka pas edhe prej filozofave, dhe sa t'janë dikun nga filozofia grekve, kanë thënë, kjo nuk kuptohet me mendje. Në është debati matë e mesin e esharive dhe maturidive dhe gjehmive me elisunetin, qish kuptohet urdhri Allahut drejtuar Ibrahimit therë djalin. Çka ka nevojë Zoti më dhan therë djalin kjo kur realisht nëse ket urdhër e kish dhënë një njeri shkon amoraliteti më i madh botë. Për shembull, ti më dhan dikujna, po duhet të sprovu therë djalin. Tash i çfarë shoku kam? A therë djalin për mua jo? Çe kish e thon ti? Ja, ai më mend. O ti kanë kriminali më i madh botë. E mi vëzër, a për këpëton këtë reagim shka e ki kur dikush të prej e djallin. E tani kjo kriz ju ka arë shumë për njerëzë, kër e kanë ledzun në Kur'an, se Allahu Gjelluali të të Ibrahimit, a, inni era fil menami, enni adhbahuk. I ka thonë Ibrahimi Ismailit, o djalli jem, po të shonë andër të therë me thik. Pra, farë zë kam me therë me thik. Të në vëzër, që shpjegohet kjo? Që shpjegohet kjo? E Allahu Gjelluali qëfar thotë? Ne eshtim bela Ibrahimin. Kjo bela e madhe. Kjo është bela e madhe. E mirë, Allahu nuk e la me ndodhë kjo. Nuk e la me ndodhë. Por çfarë nuk e la me ndodhë, zër? Sepse nuk është në urtësinë e Zotit Xhelel Xhelal kjo me ndodhë. Por e sprovoj Ibrahimin deshti me nxjerr dashnijën që e kishte dhe animin nga Ismaili. Ama jo me ether djalin. A dhe thika së prejti. Nuk mujti me ether. E kjo është problematike e madhe dhe filozofëve. Ska në mundësimi dhanë komend. Apo? Dhe Shekhu Islamu Temi dhe zërë, normal ajo është i pari nga pas selefit, pas generatet të para, i cili u delë kërshik të rëmë mesej dhe zërë. Dhe Shekhu Islamu Temi, rahmetullahi alej, në sëllamu sallallahu gjiluala, me folë për historinë e tina. U dhe shumë dhe zërë se Shekhu Islamu Temi dhe zërë, ju ka dalë që ty në njerëzve të mëdoj, si Ibn Sina, si Fakhrudin Razi, si djetar të mëdoj, të cilët kanar me gjera të mdoja, dhe zërë. Në konë, palatet më e së një thënë kërkush ato. A ne janë ndikur njërzit shumët madhe. Ka artë Shekh Hulusamu Dimia dhe i ka thi komplet. E i ka shti e filozofat në grushtin e vetë, rahmetullahi alej. Dhe vend nësot për qemull një ri, apo një ere, apo kush dhe kova, apo një plak. Thotë kush e konë kipin Dimia. Unë e shtina me ta. Thu se kipi Liman do mushti me ta. O nuk hape kje puna do kja me tru. Ti nuk e kuptan mas pari shka thotaj. Nuk mundesh me kuptu çka thot. Ti me kuptu çka thot. Ti i ban Allahut falënderim që ka kriju këtë njeri. Që shka thon Ibn Daqiq al-Idi, kur e ka pa Sheikh Hulusam al-Dimia, çfarë ka thon? Ka thon wallahi, unë nuk e kam mendu se Zoti e çet në ekzistencë këtë njeri. Nuk e kam mendu dhe se nuk janë hiperbolizime. Dhe kush e lexon Sheikh Hulusam al-Dimia dhe zot, e gjen se zemra i fluturon pi venë çfarë fjalë mloja i ka dhënë Allahu xhel xelal. Fjalë mloja dhe zot, i ka shtik krejt ta grupet me nivën. Andaj, krejt e din se kush donë me erzue kuptimin e pastër të selefit të fesë Allahu Gjellegjellu, du të me erzue i bëndë të mirë njërë mësane me kapërcije. Së ne kapërcane urën kërkush, është një muri madhë, ma i madhë se muri kinez. Për ta kaluar andej, duhet me kalu këta, apo kis ka përcejë. Ka fshat që të jetë në fyt. Ka fshat që të jetë në fyt. Dhe kjo vëllai është prej rahmetit Allahu xhelel xhelalu, që ka kriju këto njerëz. E pi azapit Allahit ta kur i shohim do njerëz që ka i shajnë këta njerëz. Pi azap, azap i madh. Ana një ditë për ditë ka kalu Imam Shafiu në Bagdad, rahmetullahi alej. Dhe kanë qenë ulur Imam Ahmedi me nxënësit e vet. E kur ka kalu Shafiu vëllai, Imam Ahmedi ka pasur një respekt shumë veçantë. Vetë s'ka ditë si me shpreh madhështinë këtij njeriu çka ka thënë. Ka thënë hadha rahmetullahi ala ummeti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë apo Ibn Shafiun, kjo rahmeti Allahit për ummetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Jan disa njerëz vëzër janë rahmeti Allahit që i çon këtë ummet. E janë disa njerëz azapi Allahit. E lutsh Allahun Allahu më na bëj rahmetlive. Kjo është punë e madhe zot, mu kanë i mëshirshëm me ummetin e Muhammedit alaihi salatu wasalam. E ku mo me ndal këto rrymë të mëdha, a disa rrymë mëdha zot. Çket Ibn Sina çka oshti Ibn Timia me ta zot. Çket Ibn Sina. Kjo kur rrym, s'ka dit kush e çiti kët shejtan ndonjë kan thon. Kush e nxerri kush ka dul kë? Allahu e ka çu rahmeti Ibn Timia ka thon unë mirë. Dhe pas Ibn Timia zot, Ibn Sina s'ka pas më zot. S'ka pas zot. Andaj kush do të ja ka ndiku Ibn Timia zot kan thon? Që librat i bëndimijës, shnoshu edhe ka përcaje. Fla, më të bje për të ka përcaje. Kjo dhe zër, rahmeti madhi Allahu të bareke vë tjale. Ana dhe zër, prej gjërave të cilat Allahu të bareke vë tjale, ka mbrojt vetë vetën dhe eksistencën e cilat është parimi moral edhe gjërat e cilat të cilat Allahu të bareke vë tjale i ka kryuar tek njeriu. Pra dhe zër, rezume e ligjëratës është shkolla e parë, është se a ekzistojnë parimet morale, do të thonë drejtësia e mira, apo nuk ekzistojnë? Përgjigja është vetëm fetare dhe nuk ka përgjigje tjetër. E përgjigja edhe shkalla e dytë që lavë zon është si kemi mundësi me e ditë, mos si të shkojmë deri tek ato parime morale, si ta gjejmë rrugën deri tek ato parime morale dhe tua shpjegojmë, do të thonë t'ia shpjegojnë objektivin këtyre moraleve. Çka na u dash vëzër neve, për shembull, me dash drejtësinë? Për çka na duhet kjo punë? Kush e futim në neve vëzër? Nëse njeriu vëzër kur e do drejtësinë, e mundon pa drejtësinë. E kush deshti njeriu me e munduën këtë aspekt? Apo, për shembull vëzër, ne kur e shohim në vrasje, në zullum, në luftë, pse të vëmë ty? Pse ti kur shaj për shembull video ku vrahën fëmijët, Zoti na ruaj dhe i shkatrov zullumqtarët në mesvet, ja Rabbul Alamin. Pse ti vëmë? Pse ti daloti? Pse ti dhimën? Pse ti kur është një njeri të dek? Pse ti kur është një njeri të varfër, që s'ka, fukara? Pse ti prejkësh më nëjra? Për ata shka prejkën? Po shumisa njëzve prejkën. Pse prejkën, dhe zërë? Sepse Allah e ka vendosë të ti me urejt të keqën. E që kjo, dhe zërë, që kjo dhimët është me qute Zoti? Që kjo dhimët është me qute Allah u gjelë gjelalu? Andë do shekë kërështë amë të imi e krejt ta lëvizet që ka i banë Allahu gjelluara në dunja, janë me qute Allahu të bare kjo vëtjara. E ne të dashovi vëzër se edhe shërri që egziston është me na qute Allahu të bare kjo vëtjara. Dhimtat, nëse disa për e tërë vëzër i kanë komentue shërri me dhimta. Mos më kanë dhimta vëzër, nuk i kësh me egzistu farë. Apo, për qenë vëzër, njëra prej manifestimeve të shërri dhe të keqës është edhe smuja e lebrozës. Ku njeriu e humb ndjesinë e shqisave. Ai që ka lebrozën, Zoti shërof ata që e kanë. E ka shumë njerëz që janë struguar me këtë. Për shembull, nëse e mnon dorën e vet, nëse ka dorë lebrozën, e mnon zan. Ai nuk e hek. Ati kur e mnon dorën, pak se ai nin flakën pi larg e hek. Ç'kjo vëzë, ç'kjo mbrojtje. Apo ç'kjo mbrojtje? Çfarë çuhet? Dhimta. Dhimta. E dhimta pi rahmetit Allahu xhelel xhelal. Për shembull, mos më ekzistoj dhimta. Ti dhe më dhomi. Mësë me egzistu dhimë të lezër, ka mundësi i ban presion dhomi zemrës, ta marve të zemrës, e në kitë litha, të kokës, edhe e pla zemrë, edhe vdes. Allah e ka kriju dhimë të. Apo, për ty dhimë të e keqet, ti thumë këpu ti dhomi. Ama jo, rahmeti Zoti Gjile Gjelalu, se të vjen dhimë të të munon pak, thot shko të mjeku, mëse qo punën të zemrë, a e kupton që fa rahmeti o dhimë të? Dhimta dhe zë shka i ka kriju Allahu gjelëgjera janë ketë me në qute Allahu të bare kjo e tëra. Edhe luftat që ka ndodhin dunja janë dhimta që njerës me than që ki zullumqari du me pagujt këtë mund, Që kjo dhe zë kur thu ti, që ki zullum qari, du të me pagujt këtë pun. A ti së në ke zanë, kjo ose ti e i te lip akireti. Ti te lip se zullum qari du të me daj para drejtësies. Kitë që kjo operacion dhe zër, quët parim moral. E ka krijuar Allahu të njëriju që të shkojë të zotit vetë të bareke, vëtjale. Kjo është dhe se në ka përmendje darët në këtë kët kontekst. Gjitha është dhe zër, prej gjërat dhe satë kanarë në qështjen, e moralit edhe parimeve morale. Është edhe ajo pyetja që e bën Atisa tani, vetë do ta hapi, pastaj do ta diskutojmë edhe më gjan. Një prej problematikave të moja vëllazër të ateistave është si ka mundësi që njeriu në rrjen e ateizmit me i realizu normat humane, vlerat njerëzore. Dhe kanë shkruar shumë prej librave. Shumë ka mundësi shkenca me në botë moral që, liber e veçan. Liber që edhe për shemull, ilmu lë khajri vë shërë. Abo, kanë thanë, për shemull, këtë janë në anglisht, vëzër, ilmi khajri dhe i shërri, në njërë e shkencës. Gjithashtu, vëzër, për shemull, kanë thanë, pse e mira është e mirë. Pse e mira është e mirë. Kjo problematikë e madhe, kanë diskutu njërë zi, kanë shkutë shumë libra, vëzër. Libra pre tjera, pse, libra kanë shkutë, vëzër, a kemi mundësi mu ka njërës të mirë duke mos i besuar Allahot? Kështu dhe zë, libra e ka titullin në gjunën angleze. Gjithashtu dhe zë, ka shuit për shemull libra Moral Minds. Për shemull ka thonë okun akhlaqije, mendje me moral. Për shemull ateista zakonisht vëzër këthirën të mendja, të logika e kështu mëra. Por parashtohet për shemull zakonisht kër e ka në cikletin, a jemi të moral shumë? Pastaj mundohen me esil dhe me pështil se jemi të moral shumë. Apo? Andaj dhe zë prej problematikave matë mdoja dhe zër, cila është se ateistat zakonisht e kthejnë këtë pun të e keqja. Ka thonë se ekziston Zoti, pse ekziston e keqja? Apo? Para se ta shpjegojmë dhe zërna, se pse ekziston e keqja? Apo njërë prej përgjigjeve që kam përmend dietarët, është pse ekziston e keqja, nëse pejgamberi jonë, sallallahu alajhi wasallam, e ka bërë shart imanit me besu në të keqën. Që Allah e ka kriju të keqën. Madje kanë ardhur disa njerëz te Abdullah ibn Omeri, te hadithi gjati, hadithi Xhibrail. Kanë ardhur disa njerëz te Abdullah ibn Omeri për Irakut, edhe i kanë thënë ja Abu Abdurrahman, gabos Abdurrahman jo Alivet, kanë thënë o prindi i Abdurrahmanit, Abdullah ibn Omeri. Kanë ardhur disa njerëz te na, thonë s'ka kader, s'ka shkrume. Njeri vet i ban punkt. Apo Zoti e marr vesh. Masi ta bajsh ti çka ke bërë. Por s'ta shkruan Allahu sherrin. Çe ka thënë Abdullah ibn Omeri, vallahi, me bë vepra këta njerëz, sa kodra e Uhudit. Me bë vepra të mëdha. Nuk ja u pranon Allahu as sa grimca, derisa të besojnë se hajri dhe sherrin e ka kriju Zoti. Apo, e mirë vëzër, hajri dhe sherri janë dy elemente, dy kritere, me të zot na e mat mi dunjën, Zoti ka kriju të dyjat. Ama Allahu nuk e do sherrin. Ama të dhja ti ka kryuë. E mirë, cila o përgjigja, vëzër, rezumeja e përgjigjës, është se ateistat, në njërë ateizmit vetë, s'kanë të ata sharë dhe mirë. Apo, rezumeja, kër ateistit thotë, pse Zotë ka kryu të keqen, pse ka kryu luftën, pse ka kryu smujen, pse ka kryu varfurien, pse ka kryu e depresionin, pse ka kryu e, pse unë jam i lodhë, pse unë e kam brenga, këtë janë të kësia, apo, janë të kësia. Mirë, ai kur po pyet çështu, çfarë po thot? Ka Allah. Kur ai thot pse ekziston e keqja, domethënë ai po thot duhet më kanë e mira. E ne i themi po. E mira ka më ekzistuar absolut në ahiret. Allahu xhelala e ka krijuar këtë dunjë për më na sprovue, që më dali i miri dhe i keqi. Ama në hijen e ateizmit dhe zot, pyetja është e kotë. A di pse është e kotë? Ma diktatë dhe zërë lidhën edhe me ata shka ndodhë për e propagandave kundër muslimanëve, jo veshma ateistat. Por që i mësot për njëzve e gjenë e quajnë islamin radikal, ekstremizm. Këtyre dhe zërë kur mos bini prej e këtyre, këtyre janë këtë dhe zërë për pare. Këtë për pare janë. A dini pëse dhe zërë? Sepse ata zbesojnë të mirë dhe të keqen. Dhe ma, kur diku shtotë për që i mësot, ti ka kështë pak ekstremë. Ti para se më mbrojt, jo së jam, jam mësin këtë lukë se së një del. Sa ajo agenti nuk ije, ti e ki për një me, ajo ka për pare, dhe ti së një del. Po para shtrojo pytjën kështu. Pse ekziston ekstremizmi kështu në bazë të ateizmit? Çka është ekstremizëm? Që e ka mujt njeri majmunin? A ekstremizëm kjo? Apo, mirë, a është njësoj sikur me hangër maca minin? Apo, edhe maca njerin? A njësoj? Nuk o njësoj. Me hangër kafsha njeri dhe njeri kafshin, a njësoj? Nuk o njësoj. Mirë, çka do me thonë parimisht në bazë ateizmit ekstremizëm? Që ekziston? Nuk e ekziston. Nuk zakonisht kur e akuzojnë fejnë Allahu të barë kjo e tjara. Apo, e akuzojnë se ju në islam e kini këtë ligje, këtë ligje, këtë ligje. Apo, qëfar i themi? Po, i kemi këtë ligje, këtë janë. Po, parimisht ti mbas të ateizmit, ti s'munësh me gjiku këta, se ti zbeson se mundet munda punën të mirë dhe në të keqe. Pse e dajte këta në të mirë dhe të keqe? Kur ti nuk beson parimin e të mirë dhe të keqes. Ateistat të lezër nuk besojnë se ekziston e mira, po ekziston e forta dhe e dopta. E nën hijen e të fortës dhe doptës nuk ka që kjo ban e që kjo zban, po ka që kjo munët e që kjo smunët me fuqin e ligjit fizik e jo me fuqin e ligjit moral. Andaj Allahu te bareke ve teala e ka bërë nga parimet më të mëdhoja të Allahu te bareke ve teala. Dhe njëri prej tyre vëllezër e ka shkruar një libër, The Miracle of Theism. Çfarë ka thonë vëllezër? Dhe ka qenë prej kokave të ateizmave. Çfarë ka thonë? Ka qenë dhe filozof. Ka thonë kështu: qabulu l'qiyam l'akhlaqiyyat l'mawdu'iyya yuwaffiru aradhiyatan lil'iqrari an l'ilaha qad sana'aha. Kjo vëllezër, këtë rëgjumja të nishka e thamë, e ka thonë kjo Maki. Qëfar ka thonë? Filosofi madhë dhe ateist, kush do që i pranon vlerat morale objektive, e ka shtru tokën, zonën, e ka bo hazër që të pranohet se Zoti ka kriju vlerat morale. Do më thonë ateista dhe zërë e kanë pa tjetër me i bohu vlerat morale. Për ndryshe, po i pranuan se ekziston e mira edhe e keqja, ata vetëm se kanë ra në besimin se Allahu Gjellë Gjellali ka kriju edhe i ka vendos këto vlera. Andaj dhe zërë, Allahu Subhanehu e Teala e ka bor njëriun që mos ketë mundësi me mëhu Zotin e vetë. A shikon vëzërave që ka e qëllë i bëntemija? I bëntemija, pra me këthemi, i bëntemija të jetë një fjalë rezumeje në ilmit. Pas të e thotë, ti qëmëntoje, të ashtë, ti dilë që tu ku të thashone. Qëka tha i bëntemija në fillim? E përmendëve para të lirëgjeratave. Argumentet e Zotit së një hek njeri pivetit. A e këpëton të ani? Qështë ateisti së mbel pikësaj? Ateisti, nëse është ateist, s'ka kur farblere, morale, as nuk është i shenjt. Nëse thotë, jo, unë jam i shenjt, jo, unë kam vlera morale. Çfarë themi atë skatizëm? Njërin prej dyjave. Asnjëra nuk është e mirë për ta. Asnjëra nuk është e mirë, nuk është e mirë për ta. Nga se vetëm nën hijen e ateizmit, ti nëse i thu për shembull ateistit, tani na nuk i themi. Na nuk i themi. Po na e supozojna. Nëse ateisti ti thot dikush, ti je një kali. Ai mbas ateizmit zguzon më i dhnuë. Sepse kali dhe njeri, mbas ateizmit janë dy materë njësoj. Ky është me dikon kështu, ai ka zhak për tokë. Nëse i du për shemë o të ateistit, ti e një lop, ti e një kali, ti e një gomar, a i s'du guzon më i dhënë, kjo ideja ke që ka thamë dhezër. Nëse i dhënohët, i themi ka dalë. Ti kur po i dhënohësht, pi merë parimet tona. Se të nanë feja më i dhënu për kur thojë ti kush gomar. Ama nëse, pse? Sepse në bas të ateizmin dhe darvinizmin, nëse një gomar i thot një gomarit, o gomar, a ban më i dhënu? Jo, dhe di ka, kush e reka. Apo, andaj transmitohet për shemë se Gjuhaja, që e përkëthena na prej anekdotave të sëllat kanë ardhë, se ka ardhë Gjuhaja, apo e shka përdejtë me Nastradin. Qëfar ka thonë? Ka ardhë për i lardhë me gomarë, edhe ka dosh njëni të nënshmoje. Ka thonë, o Gjuha, nuk njofta pos masi e njofta gomarin. Në mërmet gomarit tanë njofta tije. I ka thonë, po vaznit njën në mezveti. Kështu janë plot për njerëzve o vëzër. Ata e njojë njëri tjetrin. Andaj, o i pranon parimet fetare, e pranon Allahun Gjellë Gjellalu, pastaj ruhet shentria njëriut, ruhet gjaku njëriut, ruhet moralin njëriut, ra Allahu Gjellu Ala. Ti si beson Allahu të bare kjo e tëra. Ata me të qujtë qka dush, nuk për mu i dhënuti. Kjo vëzër, a e kuptoni farë gratske e madhe, është ateizmi, dhe qfar begatia o mukan musliman. Qfar begatia e madhe Allahu Gjellu është mukan musliman. A dhe ka thonë për nga mbërë a.s. Së është begatuar dikush më shumë se sa hyrja e ti në islam. Allahu na vaf me ino islam, e mi mbush zemrat me iman, e lusme Allahun te bareke ve teala, që Zoti on xhelel xhelat na mundson që të jemi të moralshëm, me ta dimë atë që Allahu te bareke ve teala ka bëu të mirë dhe ti ta zbatojnë ata atë që ka bëu të keqe, ti shmangemi asaj, na lusme Allahun te bareke ve teala, që Zoti on xhelel xhelat na mundson që të bëhemi për atyre të cilët e kuptojnë Kur'anin dhe prezantojnë ata më së mirti, e lusme Allahun te bareke ve teala, që Zoti on xhelel xhelalu na ban për atyre të cilët bojnë vepra të mira në jetën e kësaj bote, edhe shpresojnë shpërblimin e tij te Allahu te bareke ve teala, e lusme Allahun xhelel xhelat, që Zoti on te bareke ve teala, kudo që kemi qelluar, Allahu na shpërblen, kudo që kemi gabuar, ka sipër me edhe për shejtanin, lutem Allahun që Allahu na fal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu hul ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.